เรื่องที่เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นคุณป๊อปนะคะก็จบจากชั้นประถมมาศึกษาปีที่6จากโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ว่าโรงเรียนนี้สิ้นสุดที่ระดับชั้นประถมก็เลยต้องไปสมัครเรียนอีกที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เข้ารายงานตัวแล้วก็บรรจุเป็นนักเรียนก็ถึงวันเปิดภาคเรียนด้วยความที่ยังเป็นเด็กใหม่ก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปหาใครช่วงนั้นก็เลยค่อนข้างจะมีเพื่อนน้อยและเพื่อนที่คบเนี่ยก็จะเป็นเด็กใหม่ซึ่งก็มีไม่กี่คนเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปนะคะของกลุ่มวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลองอยากเห็นนะคะแล้วก็ชอบทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำกันเมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนค่ะก็ได้ลองดูดบุหรี่แล้วก็เริ่มหัดสูบบุหรี่กับกวนเพื่อนซึ่งก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนั้นหลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะทุกคนก็พากันไปห้องน้ำชายซึ่งอยู่บริเวณหลังตึกห้องน้ำนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กันกับบ้านพักครูที่มีทั้งหมด3หลังทุกคนก็มุ่งตรงไปที่ห้องสุดท้ายเพราะว่าเป็นจุดที่ลับตาคนแต่ว่าห้องสุดท้ายนี้นะคะตรงบริเวณฝ้าเพดานเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างที่สามารถมองเห็นบ้านพักครูได้ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังนั่งสูบบุหรี่กันอยู่อยู่ๆก็มีเสียงกระแอมดังขึ้นค่ะด้วยความตกใจทุกคนก็ทิ้งอุปกรณ์แล้วก็มองหาที่มาของต้นเสียงแต่ว่าขณะนั้นเจ้าของเรื่องคือคุณป๊อปเนี่ยหันหน้าไปทางข้างหลังซึ่งมันจะตรงกับช่องที่มองเห็นบ้านพักพอดีสายตาก็เห็นเข้ากับขากางเกงสีกะกีซึ่งก็มั่นใจว่าจะต้องมีคนเห็นสิ่งที่ทุกคนทำเป็นแน่ก็เลยทำตีเนียนค่ะเดินออกจากห้องน้ำไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาถึงงานเลี้ยงรุ่นก็คือเลี้ยงส่งนะคะรุ่นพี่ม.3ทีนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยจะมีการจัดเลี้ยงในเวลากลางคืนพวกอาจารย์พวกรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็ยืนอยู่บริเวณหน้างานกลุ่มของคุณป๊อปแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยก็เดินหลบออกมาเพื่อจะไปหาที่สูบบุหรี่และก็เป็นที่ประจำของทุกคนก็คงหนีไม่พ้นห้องน้ำหลังโรงเรียนห้องเดิมค่ะทีนี้พอเดินมาถึงก็สังเกตเห็นว่าบ้านหลังสุดท้ายนั้นเนี่ยคือปิดไฟอยู่ก็เลยคิดว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะอยู่ในงานก็เลยคุยกับเพื่อนไปบอกว่าเฮ้ยครั้งก่อนเนี่ยกูเคยมาแอบสูบบุหรี่ที่ห้องนี้แล้วโดนอาจารย์แอบดูว่ะเพื่อนก็ถามมาบอกอาจารย์คนไหนวะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเฮ้ยแต่บ้านหลังนี้ไม่มีใครพักนานแล้วนะอ้าวทำไมไม่มีใครพักล่ะแล้วครูไปไหนวันก่อนก็ยังเห็นอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันว่ะต้องไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งในขณะที่ทุกคนนั่งคุยกันไปได้สักพักหนึ่งอยู่ๆก็มีเสียงดังปั้งนะคะคล้ายกับใครนี่โยนอะไรลงมาบนหลังคาแล้วก็บอกเฮ้ยอาจารย์เห็นพวกเราแล้วก็โยนอะไรลงมาหรือเปล่าวะก็หันหน้ามองไปที่บ้านพักครูค่ะเห็นขากางเกงสีกะกีซึ่งทุกคนรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นสีกางเกงของอาจารย์ทั้งหมดก็รีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นทุกคนวิ่งออกมาก็เจอเข้ากันกับคุณรัตนะคะซึ่งคุณรัตเนี่ยเป็นเด็กเก่าที่เรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่อนุบาลพอคุณรัตนะคะเห็นทุกคนวิ่งออกมาแบบหน้าตาตื่นค่ะก็เลยร้องเรียกบอกเฮ้ยเป็นอะไรวิ่งหนีอะไรมาเมื่อกี้ไปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำหลังตึกแล้วอาจารย์อยู่ตรงบ้านพักเนี่ยเขาโยนอะไรใส่หลังคาไล่มาก็ไม่รู้คุณรัตเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงๆก็เลยบอกใช่เหรอไหนพาไปดูหน่อยคุณป๊อปก็เลยตอบไปค่ะบอกไม่เอาอ่ะกลัวอาจารย์จะจำหน้าได้อืมนะพาไปดูหน่อยก็แล้วกันด้วยความที่อยากจะรู้ก็เลยพาคุณรัตเนี่ยไปแอบดูอยู่บริเวณบ้านพักแล้วก็ชี้ไปที่บ้านหลังสุดท้ายค่ะบ้านหลังที่ทุกคนเห็นขาอาจารย์คุณรัตบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีใครอยู่มาตั้งนานแล้วรัตก็เล่าถึงเหตุผลที่ไม่มีใครอยู่ให้ฟังคุณรัตบอกนะคะว่าบ้านพักนี้เนี่ยก็คือเป็นบ้านพักครูห้องสุดท้ายห้องนั้นคือมันจะไม่มีใครอยู่ก็ตั้งแต่คุณรัตเรียนอยู่ป.4แล้วเนื่องจากว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ประกอบค่ะแกเป็นคนที่เข้มงวดกับนักเรียนมากมีนิสัยชอบเก็บตัวเหมือนเป็นโรคเครียดนะคะแล้วก็มีภรรยาเป็นอาจารย์ด้วยกันวันนั้นเกิดมีปากมีเสียงกันจนภรรยาของแกหนีไปพออาจารย์รู้แกก็เสียใจมากแกเลยไปผูกคอตายตรงระเบียงห้องซึ่งมันก็ตรงกับห้องน้ำห้องสุดท้ายที่ทุกคนเข้าไปทีนี้คุณป๊อปฟังแล้วนี่แทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยเพราะคิดว่าคุณรัตเนี่ยหลอกให้ทุกคนกลัวแน่นอนรัตก็บอกว่าอ่ะเดินตามมาก็แล้วกัน พราะว่าตรงห้องน้ำห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะมีทางเชื่อมไปถึงบ้านพักครูพอทุกคนเดินมาถึงหน้าบ้านคุณรัฐก็เอาไฟฉายส่องขึ้นไปตรงบริเวณระเบียงค่ะแล้วทุกคนก็เห็นเชือกไนลอนสีเขียวมีรอยตัดระหว่างกลางคุณรัฐบอกว่านี่แหละเป็นเชือกที่อาจารย์ประกอบใช้ผูกคอตายคุณป๊อปก็ยังไม่เชื่อที่คุณรัฐพูดนะคะคุณรัฐก็เลยท้าให้คุณป๊อปเนี่ยเข้าไปข้างในบ้านเพื่อนอีก2คนก็เลยทักบอกว่าห้ามขึ้นไปแต่ว่าตอนนั้นอยากรู้มากว่าที่คุณรัฐพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าด้านล่างจะเป็นประตูพับแบบโบราณคือไม่ได้มีกุญแจล็อกเอาสายยูคล้องไว้คุณป๊อปเองก็เดินเข้าไปแกะออกคุณรัฐก็ถามว่าจะเข้าไปข้างในจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังยืนยันว่าจะเข้าไปเพราะอยากรู้คุณรัฐก็เลยบอกว่าเราเตือนนายแล้วนะทุกคนเดินขึ้นไปดูชั้นบนโดยที่ใช้ไฟฉายของคุณรัฐเนี่ยนำทางค่ะก็เจอโซฟาเก่าๆที่ตั้งอยู่ซึ่งมองดูก็น่าจะไม่มีคนอยู่นานแล้วคุณรัฐก็ท้วงบอกให้กลับออกมาเถอะอย่าไปรบกวนกันเลยเพราะว่ากิตติศัพท์แกเป็นคนที่ดุมากคุณป๊อปก็ยังเถียงอยู่บอกอาจารย์จะดุแค่ไหนเชียวแล้วก็เดินไปตรงบันไดค่ะในขณะที่กำลังก้าวขาขึ้นคุณรัฐก็ท้วงมาอีกบอกอย่าขึ้นไปแต่ถ้าจะขึ้นไปก็ไปคนเดียวนะแล้วคุณรัฐก็ยื่นไฟฉายให้ส่วนเพื่อนอีก 2-3 คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ยอมเดินตามค่ะคุณป๊อปก็เลยต้องขึ้นไปคนเดียวจนถึงจุดพักก็มองขึ้นไปบริเวณชั้น2เห็นเป็นระเบียงซี่ๆก็สาดไฟฉายขึ้นไปแต่ต้องสะดุดอยู่ตรงประตูเท่านั้นที่ออกไปทางระเบียงนะคะคือเห็นเป็นร่างนึงอยู่ในชุดราชการกำลังห้อยต่องแต่งอยู่ตรงระเบียงพอดีเลยค่ะไฟฉายร่วงจากมือคุณป๊อปแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆแกว่งซ้ายทีขวาทีเหมือนโยกตามแรงลมอ่ะนะคะคุณป๊อปช็อกก้าวขาไม่ออกคุณรัฐนี่วิ่งขึ้นมาคว้ามือแล้วก็บอกให้วิ่งนะคะส่วน2คนข้างล่างนี่วิ่งนำไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นนี่แทบจะไม่มีสติเพื่อนๆก็ช่วยกันลากเข้าไปในงานแล้วก็เอามือตบหน้าแล้วก็เขย่าให้รู้สึกตัวพอเริ่มรู้สึกตัวคุณรัฐก็บอกว่าห้ามแล้วนะบอกว่าไม่ให้เข้าไปและคุณรัฐเนี่ยก็พาคุณป๊อปเข้าห้องพยาบาลเพราะว่าทำท่าเหมือนจะเป็นลมอาจารย์ก็ถามบอกไปทำอะไรมาเพื่อนๆก็บอกอาจารย์ว่าก็เล่นๆกันอยู่แล้วมันจะเป็นลมก็เลยพามาหาอาจารย์หลังจากวันนั้นนะก็ไม่เคยไปย่างกรายที่ห้องน้ำแถวบ้านพักครูอีกเลยนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่คุณป๊อปเจอมาก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องที่ถูกถอดความมาจาก The Ghost Radio นะคะขอบคุณเจ้าของเรื่องแล้วก็ The Ghost Radio ด้วยค่ะเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตซึ่งเป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ทั้งพระและก็โยมในวงการพระธุดงค์กรรมฐานย่อมรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะเรื่องราวของหลวงปู่บุญฤทธิ์น่าสนใจมากแล้วก็น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งซึ่งในอดีตเนี่ยท่านเป็นนักศึกษาปริญญาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นข้าราชการหนุ่มที่เรียกว่ามีอนาคตสดใสนะคะแต่ด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่นท่านก็เลยลาออกจากราชการแล้วก็ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบถวายชีวิตต่อพระศาสนาค่ะออกธุดงค์อยู่ตามป่าตามเขาโดยตลอดท่านเองก็เป็นศิษย์กรรมฐานของพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนท่านพ่อลีธรรมทโรแล้วก็ออกป่าติดตามหลวงปู่ชอบฐานสโมนานถึง9ปีเรื่องราวเมื่อครั้งหลวงปู่บุญฤทธิ์ไปฝึกภาวนากับหลวงปู่ชอบนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าหลวงปู่เองเนี่ยก็ได้เผชิญกับความยากลำบากนานับประการจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเฉียดตายทางพระเจอผีก็เลยขอนำเสนอเรื่องราวตรงส่วนนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้เกิดศรัทธาในความมุมานะของหลวงปู่บุญฤทธิ์แล้วก็เมื่อเรียนรู้จากหลวงปู่บุญก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยนะคะศรัทธาในความมุมานะของตนเช่นกันเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่บุญฤทธิ์ได้มีโอกาสเข้าไปปรนนิบัติท่านพ่อลีธรรมทโรก็ได้ถามขึ้นนะคะว่าท่านอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์ชอบน่ะคือใครครับผมหลวงปู่ก็เลยตอบมาบอกโอ้นั่นแหละลูกศิษย์มีอภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถามทำไมล่ะเคยเห็นท่านหรือด้วยความที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์นี่ให้ความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของอภิญญาค่ะก็เลยตอบหลวงพ่อลีไปบอกครับเคยเห็นท่านที่วัดเจดีหลวงถ้างั้นกระผมกราบลาท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่อีกขอไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ชอบนะขอรับ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการออกเดินทางเพื่อไปฝึกภาวนากับหลวงปู่ชอบฐานสโมณผาแด่นตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแม้ว่าใครต่อใครจะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นถิ่นทุรกันดารมีแต่ความยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกับหลวงปู่บุญยฤทธิ์ที่เป็นพระในเมืองมาก่อนย่อมได้รับความลำบากแล้วก็ไปพบไปเจอเข้านี่ต้องบอกโอ้โหต้องเป็นทวีคูณแน่ๆกับความลำบากเนี่ยทีนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ถูกหามออกมาจากป่าหรอกนะไข้ป่าจะเล่นงานเอาอย่าไปเลยหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมก็บอกว่าอย่าไปเลยรอหน้าแล้งก่อนเถอะเวลานี้อากาศชื้นลำบากมากเธอจะทนไม่ได้นะทีนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านก็บอกอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปเสียงของเหล่าครูบาอาจารย์ที่กล่าวตักเตือนท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านย่อท้อแต่กลับเป็นพลังให้ท่านดำเนินตามปรารถนาซึ่งตรงนี้แหละที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ได้กล่าวไว้ว่าอ้าวก็จิตมันรู้ได้ทันทีว่าครูบาอาจารย์ท่านทักท้วงมาตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงเชียงใหม่ท่านผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทักท้วงอีกทำให้อาตมายิ่งแน่ใจในปฏิปทาของท่านหลวงปู่ชอบว่าจะต้องเป็นชีวิตที่ลำบากยากแค้นมากและสถานที่ที่ท่านไปอยู่บำเพ็ญภาวนานั้นเนี่ยต้องเป็นสถานที่กันดารไปมาลำบากขึ้นเขาลงห้วยยากตลอดทั้งไปแล้วก็อยู่เลยทีเดียวทีนี้อาตมาคิดปลงตกตายเป็นตายขอไปตายกับท่านเพื่อเอาอภิญญาให้ได้จะได้รู้ว่าคนมีอภิญญาน่ะมันเป็นลักษณะไหนกันแน่เมื่อท่านเดินทางมาถึงผาแด่นก็เลยพบนะฮะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านเตือนมานั้นเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งกับความเป็นจริงที่ท่านได้ประสบพบเจอมาเลยความจริงแล้วมันลำบากยิ่งกว่าคิดซะอีกค่ะโอ้โหรสชาตินี่คือมันเหลือหลายแค่บิณฑบาตมื้อแรกก็ทำเอาท่านแทบสะอึกหลวงปู่บุญฤทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าระยะแรกที่ได้ไปอยู่ในป่าดงพงไพรโดยเฉพาะที่ผาแด่นนะมีความยุ่งยากลำบากแล้วก็กันดารและก็เหมือนกันทุกๆเช้าอาตมาเดินตามหลังหลวงปู่ไปบิณฑบาตจากชาวบ้านซึ่งก็เป็นพวกยางเป็นชาวบ้านป่ากลุ่มหนึ่งที่เชิงเขาได้รับอาหารบิณฑบาตที่เขาใส่มาก็อาตมาเป็นพระชาวกรุงนี่เห็นครั้งแรกแทบสะอึกอะไรรู้ไหมอาหารเขาง่ายนะเขาเนี่ยเอาบอนมาปอกแล้วก็ตำกับน้ำเอาเกลือใส่ปลาแรมบ้างใบไม้บางชนิดตำกับเกลือใส่น้ำคลุกคลิกบ้างเกลือกับพริกตำแล้วก็เอาใส่น้ำแบบให้โหรงเหรงดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติจะเป็นแบบไหนกันบางคราวไปเจอเอาลูกหนูหมักดองด้วยเกลือเขาก็เอามาปรุงอาหารแต่ละครั้งนี่เหม็นคลุ้งไปหมดแรกๆอาตมาก็รู้สึกผะอืดผะอมก็มองดูหลวงปู่ท่านนั่งฉันหน้าตาเฉยเอ๊จะทำอย่างไรดีข้าวเหนียวนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกกับข้าวนี่สิมันแสนจะทรมานที่สุดจะกล้ำกลืนฉันบ้างหลวงปู่ชอบนะคะท่านก็สอนเสมอบอกว่าอาหารบิณฑบาตได้มาก็ฉันไปตามมีตามได้ฉันพอประทังให้ธาตุขันอยู่ได้ก็นับว่าดีแล้วมีพลังในการบำเพ็ญธรรมต่อไปหลวงปู่บุญฤทธิ์ก็เลยคิดว่าเออถ้าท่านฉันได้เราก็ต้องฉันได้สิแต่คุณผู้ฟังคะผลออกมาไม่ดีนักเพราะว่าหลังจากที่ท่านได้ฉันไปประมาณ1เดือนเกิดท้องร่วงค่ะถ่ายตลอดทั้งเดือนเพราะธาตุขันมันไม่เคยวันนึงก็หมดไปกับการนอนหอบซี่โครงบานๆด้วยอาการอ่อนเพลียเพราะว่าถ่ายมากเหลือเกินแต่ก็ดังนั้นหัวใจของท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรยังสู้ได้มีอยู่วันนึงค่ะพวกยางเขาทำพิธีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในป่าเขาเสร็จงานก็มีไก่มาถวายเป็นอาหารพอได้ไก่มาหลวงปู่ชอบท่านก็สั่งพระที่อยู่ด้วยบอกว่าเก็บไว้ให้บุญฤทธิ์ยามาแล้วคราวนี้เมื่อท่านพูดแล้วก็เลยให้พระรูปอื่นเนี่ยไปตามหลวงปู่บุญฤทธิ์มาซึ่งพักปักหลดอยู่ที่ไกลพอสมควรเดินไปมาหากันราวกิโลเมตรกว่าอาตมาเดินมารับไก่นั้นเป็นอาหารเช้าในวันนั้นมันก็แปลกมากพออาตมาฉันไก่ที่หลวงปู่บอกว่าเป็นยาอาตมาก็ฉันหมดโรคท้องร่วงก็หายมาตั้งแต่บัดนั้นเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะเออไก่เป็นยาก็ดีเหมือนกันนะโยมนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของหลวงปู่ท่านได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าสิ่งที่ลึกลับเนี่ยยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะ พระอาจารย์บุญฤทธิ์เล่าถึงการไปอยู่ภาวนากับหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ภูผาแด่นต่อไปนะคะว่าระยะนั้นพวกป่าไม้เองเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงต้นไม้แต่ละต้นนี่ใหญ่มหึมาขนาด2คนโอบไม่รอบหมีไปกินผึ้งแถวกุฏินั่นเองเสียงบ่นพึมพำทำเอาอาตมาเข้าใจในตอนนั้นเองที่ว่าบ่นเป็นหมีกินผึ้งมันเป็นยังไงเวลาหมีไปแล้วมนุษย์ก็ได้อาศัยน้ำผึ้งจากรวงรังเหล่านั้นมาเป็นศิลานเภสัชหรือว่ายานั่นเองนะคะพวกผึ้งมาทำรวงรังกันมากเลยบริเวณนั้นนอกจากนี้พระอาจารย์บุญฤทธิ์นะคะท่านก็เล่าต่อไปบอกว่าสถานที่บำเพ็ญภาวนานั้นเรียกว่าผาแด่นอยู่ใกล้ๆกันนั้นก็จะมีดอยอีกแห่งหนึ่งซึ่งพวกยางเรียกว่าผาแด่นอาตมาขึ้นไปทำความเพียรก็เห็นว่าดีมากเลยนะเหมาะแก่การภาวนาก็เลยขออนุญาตจากหลวงปู่ท่านก็บอกว่าดีไปภาวนาเถอะมันวิเวกดีมากอาตมาไปทำความเพียรอยู่ที่ผาแด่นก็นั่งสมาธิเดินจงกรมที่นี่ดีมากทีเดียวลมโชยอ่อนๆแดดไม่ร้อนแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งอยากจะนำมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันก็คือขณะที่ภาวนาอยู่นั้นเนี่ยบางวันนะจะได้ยินเสียงดังเหมือนวูดรถไฟเคยได้ยินไหมวูดรถจากไอน้ำแต่มันจะดังแบบนั้นแหละอาตมาสงสัยก็เลยได้เข้าไปกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็บอกว่านั่นแหละเสียงพญานาคญาติโยมก็ถามว่าเสียงนั้นดังมากไหมทำไมพญานาคจึงเที่ยวไปอยู่ตามป่าดงพงไพรเช่นนั้นพระอาจารย์ก็ตอบนะคะว่าพญานาคนี่มีทุกแห่งเพราะว่าเป็นวิสัยของพวกเทพระดับหนึ่งนิมิตอยู่ที่ไหนก็ได้คนส่วนมากก็เข้าใจว่าพญานาคอยู่ในน้ำเท่านั้นความจริงเนี่ยเขาก็เป็นพวกเทพเหมือนกันเสียงพญานาคที่ร้องนั้นดังมากเลยจนอากาศส่วนนั้นสะเทือนทีเดียวยามบ่ายๆหน่อยอากาศดีมากแสงแดดจะส่องตามทิวเขาตามผาต่างๆที่สลับซับซ้อนจนเกิดเป็นสีสันที่สวยสดงดงามเช่นสีม่วงสีน้ำเงินสีแสดสีชมพูมองดูนี่งามมากจริงๆอาตมาไปฟังเสียงพญานาคร้องให้ได้ยินหลายครั้งถ้าจะพูดว่าเสียงอื่นๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มันอยู่ในป่าดงเอาเสียงอะไรมาล่ะครั้งกระนั้นก็มีป่าห่างไกลความเจริญด้วยญาติโยมถามว่าท่านไม่คิดว่าจะเป็นเสียงร้องของช้างหรือว่าสัตว์ป่าอย่างอื่นบ้างหรือพระอาจารย์ตอบว่าเสียงช้างเสียงเสือมันร้องก็จำได้ไม่ใช่สัตว์ป่าพวกนี้แน่อีกอย่างเวลามันร้องก็ฟังได้ยินอยู่เสมอก็เลยจำได้ดีอาตมาคิดว่าไม่ใช่สัตว์พวกนี้หรอกนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็บทบันทึกนะคะจากคำบอกเล่าของหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตนะคะซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตนี้มีนามเดิมว่าบุญฤทธิ์จันทรสมบูรณ์ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ตำบลท่าอิฐอำเภอพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เป็นบุตรชายของหลวงพินิจจินเพศแล้วก็คุณแสนามเดิมว่าบุญฤทธิ์จันทรสมบูรณ์หลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตเป็นพระนักปฏิบัติที่มีจริยวัตรงดงามในอดีตเป็นนักศึกษาจบจากปริญญาต่างประเทศเป็นข้าราชการหนุ่มที่มีอนาคตไกลนะคะแต่ว่าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่มั่นก็เลยลาออกจากราชการแล้วออกบวชปฏิบัติตามแบบถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาค่ะอีกทั้งหลวงปู่บุญฤทธิ์เป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ทั้งพระแล้วก็โยมในวงธุดงค์เนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นศิษย์กรรมฐานของพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนหลวงพ่อลีธรรมทโรแล้วก็หลวงปู่บุญฤทธิ์ออกป่าติดตามหลวงปู่ชอบฐานสโมนานถึง9ปีเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตท่านก็ได้ละสังขารแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งสิริอายุรวม104ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธตั้งแต่วันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านก็เคยเล่าให้ศิษยานุศิษย์ของท่านฟังเรื่องที่พญานาคทำสงครามนาคายุทธกันหลวงปู่ชอบนะคะท่านเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2508ซึ่งเป็นปีแรกที่ท่านสร้างวัดป่าม่วงไข่ที่จังหวัดเลยมีอยู่วันนึงประมาณ2ทุ่มในขณะที่ท่านเองกำลังจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ในกุฏิท่านก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันทางด้านหน้าวัดก็เลยคิดในใจว่าค่ำมืดป่านนี้ละยังจะมีโยมมาวัดอยู่อีกหรือเสียงพูดคุยกันดังคึกขนองแบบคนหนุ่มท่านก็เลยกำหนดจิตถึงที่มาของต้นเสียงก็เห็นชายหนุ่มอายุราว20ต้นๆ6คนเดินคุยกันไปทางหน้าวัด ชาย6คนเนี่ยคุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีก็คือนาคตัวเมียที่เมืองเชียงคานและที่น่าอัศจรรย์คือท่านยังรู้ด้วยนะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นลูกหลานของพญานาคภูผาหมานจำแรงแปลงร่างขึ้นมาหลังจากนาคาหนุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วหลวงปู่ชอบก็นั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ในกุฏิแต่ว่าขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์อยู่ก็ได้ยินเสียงคนไล่ตีกันดังมาจากทางด้านหน้าวัดนะคะท่านก็เลยหยุดสวดมนต์แล้วก็กำหนดดูเหตุการณ์ก็เห็นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ไล่ทุบตีชายหนุ่ม6คนที่ท่านเห็นเมื่อตอนหัวค่ำชายหนุ่มทั้ง6วิ่งผ่านกุฏิท่านไปแล้วก็กระโดดลงเขาหายไปในบ่อน้ำซับข้างหลังศาลาเก่าของวัดป่าม่วงไข่ฝ่ายชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ที่ไล่ตามมานั้นพอเห็นหลวงปู่ชอบก็หยุดไล่และพากันร้องบอกว่าพระพฤติกรรมทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับมนุษย์เราทุกอย่างเลยนะคะหลวงปู่ชอบก็เลยถามพญานาคกลุ่มนี้บอกว่าเพราะอะไรถึงต้องไล่ตีกันแบบนี้จนเข้ามาในเขตวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานพญานาคหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าก็บอกว่าก็พวกพญานาคกลุ่มนี้ไปเที่ยวเล่นที่บ้านเมืองของพวกตนและมีเรื่องผิดใจกันจึงต้องไล่ทำร้ายกันมาถึงที่นี่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดแต่ไหนแต่ไรพวกข้าพเจ้าไปมาหาสู่กันไม่เห็นว่าที่นี่จะเป็นวัดมาก่อนเลยหลวงปู่ชอบจึงบอกให้พญานาคกลุ่มนี้กลับไปบ้านเมืองของตนเองซะอย่ามาเบียดเบียนกันในวัดเลยพวกพญานาคก็พากันลาหลวงปู่ชอบแล้วก็กลับไปด้วยวิธีการจมหายลงในธรณีทันทีนะคะราวกับว่าดินผาหน้าภูที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไปการมาของพวกเขาเลยหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังต่อไปบอกว่าหลังจากที่พญานาคกลุ่มนี้จากไปไม่นานค่ะท่านก็ได้ยินเสียงโวกเวกอึ้งคนึงไปทั่วบริเวณวัดแล้วก็ได้เห็นเหล่าพญานาคกำลังจัดเตรียมทัพมีไพร่พลถืออาวุธครบมือเหมือนกับทหารจะไปออกศึกในสมัยโบราณอย่างไม่มีผิดเพี้ยนหลวงปู่ก็เลยถามพญานาคแห่งภูผาหมานผู้เป็นแม่ทัพ บอกว่าจะพากันไปออกศึกที่ไหนถึงได้แต่งทัพใหญ่โตมโหฬารป่านนี้แม่ทัพเนี่ยก็เลยตอบท่านว่าพวกข้าพเจ้าจะไปรบกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงพญานาคพวกนี้มันมาหยามหมิ่นรังแกลูกหลานของพวกข้าพเจ้าหลวงปู่ชอบก็เลยบอกอย่าไปเบียดเบียนกันเลยมันจะเป็นบาปเวรต่อกันแต่ว่าแม่ทัพพญานาคไม่ฟังนะคะท่านก็ยังทัดทานแล้วก็ยังยืนกรานจะออกรบตามมานะศักดิ์ศรีที่เขายึดถือและแล้วทัพพญานาคใหญ่แห่งภูผาหมานก็เดินทางไปสู้รบกับอิสโรนาคราชราชันพญานาคแห่งแม่น้ำโขงที่เมืองเชียงคานมีวิมานอยู่เมืองบาดาลซึ่งห่างจากปากแม่น้ำเลย400เมตรค่ะหลวงปู่ชอบท่านก็กำหนดจิตตามไปเฝ้าดูเหตุการณ์พญานาคทำสงครามกันก็คือที่เขาเรียกว่านาคายุทธกันจนถึงตีสองและทุกอย่างก็ยุติท่านเห็นไพร่พลของพญานาคภูผาหมานเนี่ยคือแตกทับหนีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่อย่างอลหม่านและก็พากันหายลงไปในบ่อน้ำซับทันทีนะคะส่วนพวกพญานาคอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่ตามกันมาผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ก็คือชื่อว่าอิสโรนาคราชเห็นหลวงปู่ชอบอยู่ที่นี่ก็เลยบอกไพร่พลให้หยุดทับหลวงปู่ชอบก็ถามอิสโรนาคราชบอกว่าเพราะอะไรพวกท่านจึงต้องมารบทัพจับศึกกันอิสโรนาคราชตอบว่าพวกลูกหลานของพญานาคเมืองนี้ไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับลูกหลานของพวกเขาแล้วเจ้าเมืองพญานาคที่นี่ไม่พอใจจึงยกทัพไปท้ารบประลองฤทธิ์กับพวกเขาหลวงปู่ชอบกล่าวนะคะว่าเมื่อรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันอีกพวกท่านมีฤทธิ์เดชมากการต่อสู้ของพวกท่านเนี่ยจะทำให้มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้รับอันตรายและเดือดร้อนจากการสู้รบของพวกท่านอาตมาขอให้พวกท่านปล่อยวางในเรื่องนี้เสียอิสโรนาคราชจึงอ่อนลงแล้วก็ยอมในคำขอของหลวงปู่ชอบและก็พากันถอนทัพกลับไปยังบ้านเมืองของตนนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่บันทึกโดยครูบากล้วยหรือว่าพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโธค่ะเป็นชีวประวัติหลวงปู่ชอบฐานะสโมแค่บางเรื่องบางตอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้านะคะบีจะนำเรื่องราวตื่นเต้นแล้วก็สนุกแบบนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพระเจอผีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพระเจอผีแล้วก็กดติดตามให้กับบีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ